اسباب سبھی لٹ گئے جلنے لگ خیمے مارے ہیں لئی سکینہ کھو تماچے آگوش میں ماں کے ہے سہمے ہوئے بچے سب مارے گئے کون مدد کرنے کو آئے عباس عباس چلے آؤ عباس عباس چلے زینب نے صدا دی ہے عباس چلے آؤ ماحول فسادی ہے عباس چلے آؤ رونے کی منا دی ہے عباس چلے سے محمد کو گھیرے ہیں تماشائی عباس عباس چلے آؤ عباس عباس چلے آؤ اصغر بھی گئے مارے سرور بھی نہیں باقی قاسم بھی نہیں باقی اکبر بھی نہیں باقی کیا تم کو یہ سننا ہے خواہر بھی نہیں باقی عباس عباس چلے آؤ عباس عباس چلے افسوس کے مقتل میں اڑیا تنیت ہے کعبے کے محافظ بھی پردیس میں بے گھر ہیں عباس عباس چلے آؤ عباس عباس چلے فرقت میں شہدی کی رہ رہے کے تڑپتے ہیں سالار حرم عابد ہر گام لرزتے ہیں ننی سی سکینہ کو بے پیر گھڑکتے ہیں چلے آؤ اصغر کی بلا شائی اکبر کی بلا شائی، شابیر کی میت پر خود پہنچی ہے ما جائی، اور تم نے تو خواہر کو صورت بھی نہ دکھلائی۔ عباس عباس چلے آؤ، عباس عباس چلے آؤ۔ معصوم سکینہ کو دروں سے اذیت ہے، سجا تازہ مصیبت ہے، مجروح امامت ہے، مجروح شریعت ہے۔ عباس عباس چلے آؤ، عباس عباس چلے آؤ۔ طوفان ہم قید ہوئے بھائی، زندان مصیبت میں، کیوں چھوڑ گئے ہم کو اس عالم غربت میں۔ عباس عباس چلے آؤ، عباس عباس چلے ایک لمحہ نہیں راحت۔ تم شام چلے آؤ، ہے تم کو اگر الفت۔ عباس عباس چلے آؤ، عباس عباس چلے آؤ۔ اے کہتی تھی یہ رو رو کر مظلوم یتیم کی، نظریں تھی لگی در پر، موت آئی اسے پھر بھی کہتی ہی رہی مضطر۔ عباس عباس چلے کہتی ہے یہ معصومہ، تم میرے محافظ ہو، محفوظ کرو روزہ، روزہ جو میرا ٹوٹا پھر ہوگا مجھے صدمہ۔ شجر جب تک غم آل محمد کا، تم کرتے رہو تب تک، وہ نوحہ بھی تازہ ہے بی بی کا عظیم اب تک۔ عباس